Mediamarkt. Zrzucenie zbędnych kilogramów to dopiero połowa sukcesu. Prawdziwym wyzwaniem jest to, by nie wracały jak bumerang. Dlatego sięgnij po Liporedium. Suplement diety Liporedium zawiera wysoką dawkę wyciągu z kolanitida, dzięki czemu wspiera intensywne spalanie tłuszczu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. Ale to nie wszystko. Liporedium zawiera ostrokrzew paragwajski, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Z Liporedium chudniesz na dobre. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Na przykład kawa rozpuszczalna lub ziarnista Lavazza. 13,99 za 250 gramów. A jabłka tylko złoty 49 za kilogram. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Żegnamy reklamy. 40 sekund temu minęła 18, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Mazowiecki NFZ zapewnia, że oddział psychiatryczny Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie będzie działał nadal. Dementuje informację o jego zamknięciu. Bez zmian na stanowisku szefa NATO Jens Stoltenberg, sekretarzem generalnym Sojuszu przez kolejne 3 lata. Komik wciąż prowadzi w sondażach przed niedzielnymi wyborami prezydenckimi na Ukrainie. Oddział psychiatryczny Dziecięcego Szpitala Klinicznego imienia Brudzińskiego w Warszawie nie zostanie zamknięty, poinformował rzecznik Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ-u. Andrzej Truszyński zapewnił, że dzieci i młodzież do 18 roku życia będą nadal leczone w tym samym miejscu i przez tych samych lekarzy. Mazowiecki NFZ rozstrzygnął wczoraj konkurs na leczenie zaburzeń nerwicowych u dzieci i młodzieży w warunkach szpitalnych. W szpitalu imienia Brudzińskiego w Warszawie nadal będzie dostępnych 20 łóżek. Zabezpieczono na ten cel ponad 1 000 000 zł. Wcześniej pojawiały się informacje, że od poniedziałku, 1 kwietnia, przestanie działać oddział psychiatrii dziecięcej w szpitalu przy Alei Żwirki i Wigury. Lekarze, którzy tam pracują, uznali, że nie są w stanie zapewnić wszystkim pacjentom właściwej opieki. Teraz informacja ważna dla kierowców w Warszawie. 6 samochodów zderzyło się na trasie S8 w kierunku Marek na wysokości ulicy Broniewskiego. W wypadku nikt nie ucierpiał. Zderzyły się 4 samochody ciężarowe, 1 osobowy i bus. Wszyscy kierowcy byli trzeźwi. Zablokowany jest środkowy pas ruchu, pozostałe są już czynne. Jeszcze około 2 godzin mogą potrwać utrudnienia. Jens Stoltenberg pozostanie sekretarzem generalnym NATO do końca września 2022 roku. Ambasadorowie państw członkowskich zdecydowali o przedłużeniu mu mandatu. Informację potwierdził na Twitterze sam zainteresowany. Wspólnie będziemy kontynuować unowocześnianie naszego sojuszu i przystosowywanie go do tego, by działał sprawnie i skutecznie, napisał Jens Stoltenberg. Kadencja Jensa Stoltenberga została przedłużona już po raz drugi. Były premier Norwegii stanął na czele sojuszu jesienią 2014 roku i miał pozostać na stanowisku 4 lata. Ale najpierw zdecydowano o przedłużeniu kadencji do 2020 roku, a teraz do 2022. Sojusz w ostatnich latach dostosowywał się do zmieniającej się sytuacji pod względem bezpieczeństwa. Agresywne działania Rosji spowodowały, że sojusznicy podjęli historyczną decyzję o wzmocnieniu wschodniej flanki NATO. Do Polski i krajów bałtyckich wysłano 4 międzynarodowe bataliony po 1000 żołnierzy każdy. Decyzja zapadła na szczycie w Walii, kiedy na czele sojuszu stał jeszcze Anders Fogh Rasmussen, ale to Jens Stoltenberg ją wdrożył. Także Norweg, w przeciwieństwie do swych poprzedników, był bardziej stanowczy wobec sojuszników, naciskając na zwiększenie wydatków na obronę. Ale wynikało to również ze zmiany w Białym Domu, kiedy prezydentem USA został Donald Trump, zaczął domagać się głośno od sojuszników realizacji zobowiązań. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Już w niedzielę Ukraińcy wybiorą prezydenta. Z ostatnich badań opinii publicznej wynika, że aktor komediowy Wołodymyr Zełenski niemal na pewno wejdzie do drugiej tury. Szanse na to mają również obecny prezydent Petro Poroszenko i była premier Julia Tymoszenko. Wołodymyr Zełenski uzyskuje 27% głosów i już od kilku tygodni utrzymuje pozycję lidera sondaży. Jego elektorat to ludzie rozczarowani obecną klasą polityczną, wyjaśnia znana ukraińska socjolog profesor Iryna Bekeszkina. Motywacja głosowania za Zełenskiego. Ci, którzy deklarują poparcie dla Zełenskiego, motywują to przede wszystkim tym, że ich zdaniem komik nie jest zamieszany w układy korupcyjne. To elektorat protestu. To jest protestne głosowanie. Petro Poroszenko w badaniu uzyskuje 18% głosów. Na Julię Tymoszenko zagłosuje według sondażu około 13% wyborców. Jednak granica błędu statystycznego to ponad 3%. Dlatego, jak wskazują autorzy badania, była premier wciąż ma szansę na uzyskanie większego poparcia niż obecny prezydent i przejście do drugiej tury. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Jeszcze przez godzinę na skwerze Kościuszki w Gdyni potrwa piknik morski. Wieczorem zaplanowano galę, podczas której organizatorzy rejsu niepodległości podsumują 10-miesięczną podróż. Dar młodzieży wrócił dziś do macierzystego portu w Gdyni. Wśród witających byli m.in. rodzice uczestników rejsu oraz młodzi marynarze, którzy płynęli na poszczególnych odcinkach trasy.

dwa egzemplarze. Singing to Strangers to płyta tygodnia w programie trzecim Polskiego Radia. Jack Savoretti. Sitting on the edge of another day, waiting on the sun to rise. All that I can hear are the thoughts you're thinking. Making up with all of my enemies, memories I don't like. I'm tired of the feeling of your heart breaking. You were there for me, helping me get through all my failures, my glories. I owe them all to you. You've been holding on for the both of us. You have always been strong when I'm never strong enough. My greatest mistake is that I never let it show. These feelings I feel, but God, I hope you know how much I love you. I'm never gonna let you go, let you go. Pani Karolina Tychy i pani Teresa Zamość. Serdecznie panią gratulujemy. W trójce za chwilę 3 po 3. You picked me up when I was down, when I was lost. You came and found me. You took the pieces of my heart when they had all broken apart. For me, helping me get through all my failures, my glories. I owe them all to you. You've been holding on for the both of us. You have always been strong. Tu program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. W studiu Mariusz Cieślik. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Grzegorz Dolniak. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak nastroje panowie? Bo dzisiaj to tak już bardziej wiosennie. W ostatnich dniach ta pogoda to nam trochę płatała figle, ale dzisiaj tak zdaje się już zapowiedź tego, co się dobrego wydarzy w pogodzie. O, to się proszę pana nie ma co nastawiać, to nie wiadomo. Nie ma co się trzymać. Nie, ja lepiej tak. Ja sobie takiego dobrego humoru jeszcze nie rozkręcam, bo to... W polskiej pogodzie, jak w polskiej polityce, wszystko jest nieprzewidywalne. 3 po 3. Ale dzisiaj o polskiej polityce mówić nie będziemy, tylko amerykańskiej. Nie wiem, czy panowie i państwo to zauważyli. Ja z ciekawością niezwykłą obserwuję powrót do koncepcji lotów w kosmos, gwiezdnych wojen. Wojsk kosmicznych. To bardzo jest interesująca sprawa. Po 30 ponad latach od czasu Ronalda Reagana było o tym zupełnie cicho. A teraz nagle ni stąd, ni zowąd wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence mówi: wyślemy ludzi w kosmos. Prezydent Donald Trump mówi: zbudujemy armię kosmiczną. No po prostu niezły odlot się szykuje. Ale to jest bardzo fajna koncepcja. No jak już się mają gdzieś tłuc, niech się tłuką w kosmosie, na Księżycu. Niech robią tak, że ładują wojsko jedni i drudzy, lecą na Ale Księżyc. Ale którzy to są ci drudzy? No obojętne, kto to by nie był, to niech lecą na ten Księżyc. Ja myślę, że to są Chińczycy. Mogą być Chińczycy, bo mogą oni być mają Rosjanie. Też technologię kosmiczną. Słuchajcie, no zawsze się tłuką u nas, tak? Bo jakby wiadomo, że jesteśmy w epicentrum. Po drodze zawsze. No to niech lecą na ten Księżyc, tam się stłuką i nie powiedzą, kto wygrał i wtedy voilà. A może by jeszcze lepiej to zrobić? Przenieść takie bitwy do komputerów, co? Niech są jakieś cyberwojny, cyberrozgrywki. Niech się umówią na przykład pograją w FIFA. Niech pan to, panie redaktorze, powie Władimirowi Putinowi. No to się zdaje zaangażowane. To wydaje mi się, że to nic nie zastąpi takiego, wie pan, bagnetu i takiego krwistego pojedynku. Bo myślałem, że można by jakieś drużyny na przykład właśnie w FIFA zorganizować i kto tam wygra mistrzostwa wirtualne, ten wygrywa i zagarnia nowe tereny na przykład, albo w innego Warcrafta. No ja myślę, że jak gdyby Rosja brała udział w tych rozgrywkach, to tam w drużynie przeciwnej mieliby jakichś agentów takich, że tam tych ludzików zrobionych i oni by samobuje strzelali zieloni. Tak. A propos zielonych ludzików, właśnie, wszystko się zgadza w kosmosie. Podobno są zielone ludziki, w każdym razie tak mówią niektóre źródła, ale nie inspiruje was też taka myśl, że wracamy do lat 80., a to są czasy największych triumfów George'a Lucasa, tej trylogii kosmicznej, Gwiezdne Wojny, Powrót Jedi, no może coś nowego, nowa nadzieja, może coś nowego powstanie, teraz już taka bardziej realistyczna, jakaś saga kolejna. No powiem tak, fajnie, bo to fajne filmy, wiadomo, może tak się dogadali, że oni tu trochę mu PR-u porobią, ale może tak, niech oni polecą na ten księżyc, faktycznie, niech zrobią tam bazę, bo to jest okazja, że polecą jeszcze dalej i niech ci, co się chcą tłuc, niech lecą jak najdalej po prostu. Tyle się mówi o pieniądzach kościoła, zawsze jakoś tak, że budzi to jakieś niezdrowe emocje, ale są ludzie, są księża, którzy naprawdę mają imponujące pomysły i są imponująco przedsiębiorczy. Nie wiem, czy panom się już udało te informacje zauważyć, mianowicie w Bogatyni, w województwie dolnośląskim, proboszcz z parafii świętej Marii Magdaleny, pan Aleksander Leszczyński, ksiądz Aleksander Leszczyński, postanowił spłacić długi parafii, które zostały zaciągnięte na poczet budowy domu parafialnego. Zostało jeszcze 80 tysięcy. I muszę powiedzieć, że wykazał się niezwykłą zupełnie przedsiębiorczością. Mianowicie... Co zrobił mianowicie właśnie? Mianowicie otworzył hotel robotniczy w części tego domu parafialnego, która stała niezajęta, żeby spłacić długi, ponieważ tam jest taka wielka elektrownia Turów, no to jest dużo chętnych do mieszkania, więc naprawdę imponujący pomysł. Czyli taki książęcy Airbnb. Książę. Tak. Trochę taki booking książęcy, jak to powiedziałeś. Sharing economy. Economy, no bardzo fajnie. A ten dług to z czego wynika? Został zaciągnięty po to, żeby zbudować świetlicę dla mieszkańców i dom parafialny. No to jest szczytny cel, to warto spłacić taki dług, w jakikolwiek sposób pieniądze nie zostaną zarobione. Mnie to ciekawi, że ten dług to nie był zaciągnięty na dach, bo mi to się tak kojarzy, że co kościół to dach się psuje, że się ciągle dach psuje, także ciągle zbierają na dach i na ogrzewanie. No to się wiąże, bo jak dach zepsuty, to ciepło ucieka górą, no i to jest takie zamknięte koło, prawda? Coś w tym jest. Ja też właśnie to zauważyłem, uczęszczając na mszę, że w różnych kościołach zbierają na dach, ale to nie jest przypadek, bo tak się składa, że akurat kościoły to są w Polsce budynki bodaj najstarsze. Akurat nawet okupację przetrwała większość kościołów, czego o kamienicach nie można powiedzieć, więc może dlatego dachy przeciekają. Być może, ale wygrać taki przetarg na naprawę dachu w kościołach polskich, Ale choćby na jeden duży dach, na jakąś jedną katedrę, bo to przecież to jest tak duży dach zawsze w każdym kościele, że każdej firmie to dokładnie się opłaci. No ale odbiegliśmy od tematu. Jakby pierwotnie rozmawiamy o tym, że jest hotel, tak, w kościele, to ja na przykład, gdzie to jest? W domu parafialnym, przepraszam. Chętnie bym się tam, prawda, przekimał, jak to się mówi potocznie. Gdzie to jest dokładnie? Bogatynia? Bogatynia. No to jak będziecie koło Bogatyni, to już wiecie, gdzie spać. Są takie rzeczy, które uchodzą za obciachowe. Okresami, powiedzmy, nie wiem. Są takie, które uchodzą zawsze za obciachowe, są takie, mówię o ubraniu, czasami uchodzą za obciachowe i zauważyłem bardzo intrygującą rzecz, bo kilka lat temu za bardzo obciachowe uchodziły białe kozaczki noszone przez kobiety. Uważano, że noszą... Przepraszam, wetnę się w słowo, chyba że Beata Kozidrak miała je na sobie. To już nie było obciachowe wtedy. Beata Kozidrak, ikona stylu prosto z Lublina, więc to już jest zupełnie co innego. Ale nosiły takie dziewczyny, które nie uchodziły za bezguścia, tak? Nawet w reklamie, pamiętam, kiedyś to się pojawiło. I teraz proszę bardzo, zobaczyłem przypadkiem zupełnie zdjęcia z pokazu mody Łukasza Jemioła, to jest taki polski projektant, i w takich białych kozaczkach wystąpiły naprawdę osoby uchodzące za ikony stylu. Małgorzata Kożuchowska i Małgorzata Socha. I co dalej będzie, panowie, z białymi kozaczkami? Weszły na salony. Słuchajcie, no to tak jest, że moda wraca co jakiś czas. Czy to było kiczowate, czy nie. A może to było kicz party, nie wiadomo, tak? Nie można tak łatwo osądzać, ale jeżeli to się będzie rozwijać w tym kierunku, to ja mam szczerą nadzieję, że wróci moda na takie buty, które były bardzo sławne w pewnym czasie w moim mieście w Szczecinie. Takie koturny, kojarzycie? Dziewczyny chodziły w takich koturnach, słoninach wielkich takich. U mnie to się na to mówiło powodzianki. Jeszcze ja pamiętam, że w tym samym, troszkę wcześniej, były bardzo modne tak zwane fryzury na alfa z taką zawiniętą krzywką u kobiet. Tak, też. No to może to wszystko można połączyć. A może taki właśnie biały koturn z kozakiem. Tak, a jest jeszcze jedna rzecz, która jest moim zdaniem ponadczasowa, która charakteryzuje w ogóle polskie bezguście. Jeśli wiem, ktoś, co pan powie. Tak. Białe skarpetki do sandałów. No, tak jest. No a to są stereotypy, proszę panów. To jest jakieś wyciąganie takich naprawdę... nieładnie, nieładnie. Na takim intelektualnym poziomie tutaj rozmawiamy i schodzimy nagle do poziomu tych nosaczy. Pan Janusz z panią Grażyną zawsze podobno w tych dowcipach występują, ale na plaży w Egipcie właśnie w sandałkach ze skarpetami. Ale wiecie, gdzie to powstało? To w ogóle to nie jest tak, że to jest jakiś taki wybryk tutaj wizażu. To powstało na pielgrzymkach. Ja kiedyś robiłem na pielgrzymce taki felieton telewizyjny, że tak się pochwalę, i tam jakby dotarłem, ta moja taka rzetelność dziennikarska doprowadziła mnie do tego, że tam powstały właśnie skarpety do sandałów, bo mi pielgrzymi wytłumaczyli, że to chodzi, żeby się nogi nie obcierały człowiekowi, więc tu nie Czyli ma się z czego śmiać. Zbożny cel. Tak. 3 po 3. I jedną rzecz jeszcze bym zweryfikował, panowie, przy okazji tej ostatniej informacji, przy okazji tego pokazu mody, czy te panie w tych białych kozaczkach tu miały na nogach na przykład białe skarpetki. To byłby dopiero szyk mody, prawda? Takie połączenie. Kombo tak zwane. Kombo. Tego nie wiemy, bo były sfotografowane bez skarpet. Mariusz Cieślik, Grzegorz Dolniak, bardzo dziękuję, panowie. Dziękujemy. Do usłyszenia. Ja tańczę, się poruszam, inaczej nie umiem, inaczej nie muszę. Na wszystko tańczę, tańczę w sobie, pląsy na ogół dobrze mi robią. Ja tańczę. Ja tańczę. Na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo, na hipokryzję w każdym zdaniu, na zmasowanym atak graniu. Kręcę się jak umiem, unikając tłoku, unikając tłumu, delikatny mam oku. Ruszam się nienachalnie, choć dość swobodnie, by się odnaleźć jakoś w tym godnie. Ja tańczę. Ja tańczę z iskrą wokół, wypinam się cały na to, co wokół. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 18:23. Zapraszamy do Trójki. Rosjanie coraz bardziej angażują się w polityczny kryzys w Wenezueli. Od początku konfliktu jasno mówią, że popierają obecny reżim prezydenta Maduro. W ostatnich dniach na lotnisku w Caracas pojawiły się rosyjskie rządowe samoloty. O tym dlaczego opowie Ernest Zozuń. Lądują raczej wczesnym porankiem lub nocą. Kołują na boczne stanowiska, tak by nie rzucać się w oczy. Ale nie da się ukryć lub... specjalnie nie jest to ukrywane, że to samoloty rosyjskie i samoloty, które nie należą do linii lotniczych, a do rosyjskiej specjalnej państwowej agendy lotniczej, w barwach której latają na przykład samoloty rosyjskiego prezydenta. Wszystko odbywa się na podstawie wzajemnego porozumienia o wojskowo-technicznej współpracy między obu państwami. Tak wyjaśnia nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Tak wyjaśnia swoim widzom rosyjska telewizja. Nie do USA należy decydowanie o losach innych narodów. To należy do narodu Wenezueli i jedynego prawowitego prezydenta Nicolasa Maduro. Mamy dwustronną umowę z tym państwem, którą wypełniamy i wypełniać będziemy. Atak społeczności międzynarodowej wyjaśnia Dmitrij Polański, jeden z rosyjskich przedstawicieli w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Nikt do końca nie wie, kto i co przylatuje na pokładach rosyjskich samolotów. Moskwa twierdzi, że to około setki żołnierzy, którzy mają prowadzić treningi i szkolenia. Inne źródła mówią, że to komandosi i informatycy. Zlikwidowano komórkę terrorystyczną, która planowała przeprowadzić serię ataków. Najemnicy z Kolumbii i Ameryki Środkowej zostali zakontraktowani do ataków na przywódców politycznych i wojskowych, sędziów Sądu Najwyższego i do przeprowadzenia aktów sabotażu w obiektach publicznych w celu wywołania chaosu w społeczeństwie wenezuelskim. Znaleziono przy nich broń i gotówkę w walucie obcej. Takie rewelacje ogłaszane przez ministra spraw wewnętrznych rządu Maduro mają uzasadnić prawdopodobnie bratnią rosyjską pomoc. Sabotażem przecież tłumaczy się kolejne wyłączenia prądu. Oni chcą nas zagłodzić na śmierć i do tego zniszczyć psychicznie. Gdy nie ma prądu, nic nie pracuje, nic nie ma. Ludzie plączą się nieprzytomni jak mumie, nie wiedzą jak mają co robić. Tak polityczne gry przekładają się na życie obywateli. Czuję się żywność w lodówkach, nie mogę pójść do pracy, bo nie jeżdżą autobusy. W domu siedzę po ciemku cały dzień. Jak to możliwe, że kraj z takimi pieniędzmi, z takimi zasobami, z ropą naftową, umiera z głodu. Kraj doprowadzili do bankructwa, a jego pieniądze rozkradli. Musicie mieć świece, musicie mieć latarki, musicie mieć zbiorniki do magazynowania wody. Jeśli nie macie, to rząd organizuje akcję Błękitny Baniak i każdy taki baniak dostanie. Odpowiada na trudności życiowe prezydent Maduro, a na trudności polityczne najprawdopodobniej odpowie przy pomocy Rosjan. Koncepcja może być taka, jak była w Syrii. Rosjanie stopniowo wzmacniać będą swoją obecność wojskową w Wenezueli, tak jak wzmacniali ją w Syrii. By zbudować, tak jak to zrobili w Syrii, zbrojne wsparcie dla Maduro, tak jak zbudowali wsparcie dla Bashara al-Assada. I to wydaje się logiczne. Rosjanie mają się wynosić. Jasno sprawę stawia Donald Trump, ale choć Amerykanie starają się być stanowczy i o poparciu dla wenezuelskiej opozycji jej lidera Juana Guaido mówią od dawna, a Trump mówi też od dawna, tak byście dobrze zrozumieli, wszystkie opcje są otwarte. To jednak koncepcji, zdaje się, nie mają. O tym Ernest Zasuń. No właśnie, słowa to jedna, czyny to drugie, bo zdaje się, że Kreml postępuje sprawdzoną strategią faktów dokonanych. Zapraszamy do reklamy. Teraz Mediamarkt. Premiera smartfonów Huawei P30 i P30 Pro. Przy zakupie wybranego modelu otrzymasz Watch GT Active lub zestaw Watch GT Active z ładowarką bezprzewodową. Szczegóły w regulaminie na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Drapieżnicy kochają zdrapki. Na wieść o nowych zdrapkach ich serce wykonuje milion uderzeń na minutę. Drapanie to dla nich symfonia miliona dźwięków. A nowe zdrapki, milion w banku, szybki milion i mój pierwszy milion sprawiają, że ciarki przechodzą im po plecach. Miliony ciarek, więc drapi wygrywaj. Można wygrać nawet milion złotych. Graj w punktach Lotto. Pora na zmiany w ogrodzie, bo w OBI już wiosna, a razem z nią bratki, stokrotki, goździki i wiele innych wiosennych kwiatów w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Oferta ważna do 2 kwietnia, nie dłużej niż do wyczerpania zapasów. Szczegóły w gazetce OBI 400. ...25 lat Radiowego Centrum Kultury Ludowej. Z okazji naszych urodzin zapraszamy do wspólnej zabawy. Wybieramy najlepsze płyty z polską muzyką folkową i muzyką świata ostatniego 25-lecia. Do 30 marca mogą Państwo głosować na swoje ulubione albumy. Na autorów najciekawszych opinii czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły na stronie rckl polskieradio.pl. Marian, ja wiem, że w Media Expert są teraz mega okazje i w ogóle, ale żeby kupić telewizor i zapłacić teraz tylko połowę, to ty nie dasz rady, Marian. Co, ja nie dam? Patrz, Barbara, kupię i jeszcze tysiaka mniej zapłacę. Mega okazje w Media Expert. Na przykład kup Smart TV Samsung 4K Ultra HD teraz 1000 zł taniej, a do tego zapłać teraz tylko połowę, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Toyota prezentuje 2019. Rok potęgi 7 premier. Oto następna z nich. Nowa Toyota Corolla Sedan. Teraz dostępna również z niskoemisyjnym napędem hybrydowym. Hybrydowa. Wyjątkowa. Ponadczasowa. Poznaj Corolla Sedan w nowej odsłonie podczas dni otwartych w salonach w całej Polsce już 30 i 31 marca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest punktualnie 18:30. Krzysztof Zyblewski. Nawet do 20 mogą potrwać utrudnienia na trasie S8 w Warszawie w kierunku Marek. Na wysokości ulicy Broniewskiego na Żoliborzu zdarzyło się 6 samochodów, 4 ciężarowe, 1 osobowy i bus. Nikt nie został ranny. Wszyscy kierowcy, którzy uczestniczyli w wypadku, byli trzeźwi. Środkowy pas ruchu jest zablokowany. Nadal mogą tworzyć się korki. Osoby, które jadą w kierunku Białegostoku, muszą się liczyć z utrudnieniami. Policja nie wyznaczyła objazdu. Jens Stoltenberg pozostanie sekretarzem generalnym NATO do końca września 2022 roku. Rada Północnoatlantycka zdecydowała o przedłużeniu mu mandatu o 3 lata. W krótkim oświadczeniu napisano, że sojusznicy wyrazili poparcie dla pracy sekretarza generalnego dotyczącej modernizacji NATO i usprawnienia jego działań w przyszłości. Rozpoczęło się znakowanie szlaków na wielkich jeziorach mazurskich, tak by zdążyć przed rozpoczęciem długiego majowego weekendu. Do ustawienia jest około 450 boi i 85 znaków brzegowych. Rozstawiane są na długości prawie 150 kilometrów. Prace potrwają około 2 tygodni. Główny szlak żeglugowy Pisz-Węgorzewo o długości ponad 86,5 kilometra zaczyna się od wypływu rzeki Pisy z jeziora Roś, a kończy przy jazie Zamek na rzece Węgorapie. Otwarcie szlaków zaplanowano 27 kwietnia. Pełny serwis Trójki o 19:00. Zapraszamy. Dzisiaj w nocy zachmurzenie duże, miejscami większe przejaśnienia. Na południowym wschodzie oraz na północy słabe opady deszczu lub mrzawki. Temperatura od minus 1 na północnym wschodzie i Podhalu do 6 na zachodzie kraju. Trójka. Program Trzeci. Już prawie 18:32. Bardzo ważny projekt. Wiktor Legowicz. Dziś umownie gościmy urodziny finansiaków, którzy wielką wagę przywiązują do edukacji ekonomicznej dzieci. Naszym przewodnikiem jest dr Anna Czcińska, psycholog ekonomiczna z Uniwersytetu Warszawskiego. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani doktor, chociażby w Stanach Zjednoczonych o finansach rozmawia się już z przedszkolakami. A jak jest u nas? No, urodziny finansiaków. Urodziny finansiaków się rozmawia z 3-latkami, ale niestety w polskich domach niekoniecznie. No, w naszych domach często finanse są tematem tabu i bardzo często też uważamy, że 3-letnie dzieci to są jeszcze zdecydowanie za małe na to, żeby rozmawiać z nimi na tematy finansowe i żeby wprowadzać je w świat ekonomii. A w innych krajach jak jest? To też jest bardzo zróżnicowane, ale faktycznie coraz więcej krajów zauważa potrzebę edukacji ekonomicznej już od najmłodszych lat. I zauważa się to, że warto pracować i z rodzicami, i z dziećmi, dzieci małych. Nawet jeszcze czasem przed tym okresem werbalnym, nawet wtedy, kiedy dzieci jeszcze nie mówią, tak? Bo już wtedy mamy do czynienia z edukacją ekonomiczną. Tak? Bo dzieci są bardzo sprytnymi obserwatorami zachowań swoich rodziców. Niegdyś powiedziała pani, że milczenie na temat pieniędzy w rozmowach z dziećmi może wręcz wywoływać przykre emocje. Być może nie wprost przykre emocje u dzieci, tak, ale nam się wydaje, że jeżeli nie będziemy omijać tematy finansowe, jeżeli nie będziemy o pieniądzach z dziećmi rozmawiać, no to faktycznie dzieci mogą dojść do takiego przekonania, że pieniądze są tematem tabu, że to jest coś ważnego, ale być czymś może brzydkim, coś przykrego albo coś złego, co trzeba eliminować z naszych rozmów. To jak to zmienić? Przede wszystkim trzeba z dziećmi rozmawiać otwarcie na tematy finansów i raczej unikać emocji, które pojawiają się nam. One niestety towarzyszą nam często. Mhm. Często odczuwamy pewien niepokój związany z finansami, ale raczej powinniśmy starać się unikać tych emocji i pokazywać dzieciom, że pieniądze są po prostu zwykłym narzędziem, który ułatwia nam codzienne życie. I w taki sposób o tych pieniądzach powinniśmy z dziećmi rozmawiać. Dobrze, co jest dobre, a co jest złe? Po pierwsze, dobre jest w ogóle rozmawianie z dziećmi o finansach i do tego przede wszystkim chciałabym zachęcić wszystkich rodziców, żeby otwarcie z dziećmi o finansach rozmawiali. Z badań, które tutaj zostały przeprowadzone przez agencję na zlecenie Banku Santander, okazuje się, że większość rodziców twierdzi, że faktycznie edukuje swoje dzieci ekonomicznie. 9 na 10 rodziców mówi, że edukuje ekonomicznie, przy czym pytanie jest, na ile ta edukacja jest właściwa i na ile jest dobrą edukacją. Ale w sumie to nie jest źle. W sumie nie jest źle, ale jeżeli zadajemy już bardziej szczegółowe pytania, no to ponad połowa rodziców mówi, że nie rozmawia z dziećmi o finansach, więc co to znaczy, że edukują ekonomicznie, skoro nie rozmawiają? Stosują bardzo różne metody, czasem w dobrej wierze, niekoniecznie też są to właściwe metody, no bo na przykład pojawiają się takie odpowiedzi rodziców, że płacę dziecku za dobre ocenę albo za dobre zachowanie, no i w mojej ocenie to absolutnie nie jest właściwa metoda wychowawcza. Dlaczego? Ja pani się przyznam, ja dostawałem pieniądze za dobre stopnie. I wielu rodziców... A to było bardzo dawno. Wielu rodziców w dobrej wierze płaci swoim dzieciom za właśnie takie zachowania. I wydaje mi się, że to jest dobra metoda. Przy czym no, warto się zastanowić, co to tak naprawdę zmienia w naszym funkcjonowaniu. Co się stanie? Jakie postawy to kształtuje w dzieciach? Czy dorosłe dziecko przestanie sprzątać po sobie, kiedy nie będzie mu się płacić? Czy przestanie się uczyć? Straci chęć do nauki? Za sprzątanie nie dostawałem. No właśnie. Kształtują się tutaj takie postawy, motywacje zewnętrzne. Tak? Mamy motywację zewnętrzną do tego, dzieciaki mają motywację zewnętrzną do tego, żeby sprzątać, żeby się uczyć. No, chyba zależy nam na tym, żeby jednak dzieci uczyły czy sprzątały dlatego, że to jest po prostu ważne, że to jest pewien obowiązek domowy. Nam nikt nie płaci za to, że posprzątamy salon i w dorosłym życiu też nikt nie będzie tego robił. Dodatkowo też to pokazuje, że pieniądze są czymś, co jest pewnym narzędziem władzy. Kiedy my płacimy dzieciom, no to de facto pokazujemy im, że pieniądze no, mają taką moc sprawczą, że ja mogę żądać od ciebie wykonywania nawet najprostszych podstawowych obowiązków. A ty się musisz podporządkować. A my niekoniecznie chcemy uczyć dzieci, że pieniądze to jest coś, co daje nam w życiu władzę. Dobrze, odkładanie do skarbonki. Dobre czy złe? Od tego zacznijmy. Oczywiście, że dobre. I faktycznie większość rodziców mówi, że to jest jedna z ich metod uczenia dzieci zarządzania finansami. Przy czym to nie jest wystarczające. To powinno być dodatkowo komentowane. I też nie powinno się zmuszać dzieci do tego, żeby odkładały kieszonkowe. Dzieci powinny móc same decydować o tym, co będą robiły ze swoim kieszonkowym. Oczywiście w ramach pewnych zasad, jeżeli decydujemy się dawać dziecku kieszonkowe, no powinniśmy ustalić, na co to kieszonkowe może być przeznaczane, a na co nie. Na przykład, nie wiem, możemy nie pozwolić dziecku wydawać na śmieciowe jedzenie. Powinniśmy też ustalić, jakie są zasady, jakie będą konsekwencje, jeżeli zostaną złamane takie zasady, ale dalej już dziecko powinno mieć swobodę wydawania swojego kieszonkowego. Jeżeli chce pierwszego dnia wydać wszystko, postawić pizzę całej klasie, proszę bardzo, niech się zmierzy z tym, że wyda całe swoje pieniądze. Ważne jest, żeby później nie dołożyć dziecku dodatkowych pieniędzy, kiedy przyjdzie i poprosi. Tak? Będzie musiało poczekać do kolejnej wypłaty. No tak. Czy powinniśmy rozmawiać o oszczędzaniu? Zdecydowanie tak. O planowaniu zakupów? Zdecydowanie tak. Powinniśmy w ogóle rozmawiać o wszystkich sprawach finansowych w domu. Starać się powstrzymywać tylko emocje, które nam towarzyszą. Ale naprawdę już z małymi dziećmi możemy rozmawiać o tym, dlaczego wybieramy takie, a nie inne produkty, skąd się biorą pieniądze, jak zarabiamy pieniądze i jak dokonywać wyborów, a także czym są reklamy, jak one na nas działają. Kiedy rozpoczynać te rozmowy? Kiedy tylko zacznie dziecko pytać. I tak naprawdę to zwykle około 3 roku życia. Dzieci już naprawdę zadają bardzo wiele pytań, są bardzo ciekawe otaczającego ich świata i to jest ten moment, kiedy warto rozpocząć edukację ekonomiczną. I to powinno dziać się po prostu naturalnie. Ja zachęcam rodziców do tego, żeby po prostu nie unikali tych tematów, żeby nie zbywali pytań dzieci, tylko jeżeli dziecko zadaje pytanie, mamo, a dlaczego kupiłaś to, a nie to, albo dlaczego nie możemy kupić takiej zabawki, to odpowiadać dziecku szczerze. Co też jest istotne, tutaj nie powinniśmy odpowiadać w taki sposób, nie kupię ci tej zabawki, bo nie mam pieniędzy, jeżeli te pieniądze mam. Bo dziecko bardzo szybko wyłapuje taką sytuację, że nie kupiłam, mówię dziecku, że nie stać mnie na kupienie zabawki, a za chwilę idziemy do innego sklepu i kupujemy, kupujemy, i kupujemy coś. I dziecko czuje się oszukane. I dziecko czuje się oszukane, tak? Ja mogę powiedzieć mu, nie chcę tego kupić, dlatego że mam w planach inne wydatki, ale nie dlatego, że nie mam pieniędzy. Santander Bank Polska stworzył dla rodziny właśnie finansiaków program edukacji ekonomicznej dla dzieci. Na czym to polega? Santander Bank Polska stworzył projekt, którego w tej chwili podstawą jest portal internetowy, który jest przeznaczony przede wszystkim dla rodziców, ale także dla dzieci i dla nauczycieli. I tutaj pracownicy banku bazowali przede wszystkim na opiniach, które były zebrane od rodziców i od nauczycieli. I mamy część blogową dla rodziców, gdzie znajdują się artykuły dotyczące tego, jak z dziećmi w różnym wieku rozmawiać na tematy finansowe. Są tutaj opracowane scenariusze, już lekcji dla nauczycieli wraz ze wszystkimi materiałami i prezentacjami, także właściwie wystarczy uruchomić taką prezentację podczas lekcji, nawet z telefonu można to zrobić i taką lekcję po prostu przeprowadzić. Dobrze, a dla rodziców? Dla rodziców tutaj są przede wszystkim artykuły blogowe, ale też są materiały dla dzieci, tak, różnego rodzaju quizy, gry, gry planszowe, krzyżówki i to są wszystko rzeczy, które rodzice mogą wykorzystać podczas zabaw z dziećmi. Skąd jeszcze rodzice mogą korzystać? Mam w tej chwili coraz więcej pojawia się różnego rodzaju materiałów, z których naprawdę możemy czerpać wiedzę na temat tego, jak rozmawiać z dziećmi o pieniądzach. Ale gdzie znajdą te materiały? Jest bardzo wiele książek. Mamy książki ABC ekonomii, książki o pieniądzach dla dzieci. Także z wielu materiałów można naprawdę, jeżeli mamy chwilę, to wystarczy w internecie wpisać tak, jak rozmawiać z dziećmi o pieniądzach i bardzo wiele materiałów rodzice mogą w tej chwili znaleźć. Czy jest pani za tym, żeby w szkołach prowadzić ten przedmiot, wiedza ekonomiczna i finansowa? Ja mam tutaj poważne wątpliwości, bo faktycznie w tej chwili mamy przedmiot podstawy przedsiębiorczości, z tym, że on jest mocno traktowany po macoszemu i nauczyciele nie do końca zwykle czują się dobrze w prowadzeniu tego przedmiotu, a uczniowie też niespecjalnie traktują ten przedmiot poważnie. Trochę się obawiam, że wprowadzenie większej ilości godzin ekonomii wcale nie będzie lepszym rozwiązaniem, dlatego że nadal one będą nudne. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby ekonomię uczyć w sposób ciekawy i interesujący, na prawdziwych przykładach, odpowiadać na prawdziwe problemy i pytania dzieci, a nie zmuszać do nauki na siłę. Czyli jest to zadanie dla rodziców? Przede wszystkim wydaje mi się, że to jest głównie zadanie dla rodziców, żeby oni stwarzali takie możliwości uczenia się poprzez zabawę, szczególnie z małymi dziećmi. Pani doktor, to opuszczamy rodzinę finansiaków, tak? Tak właśnie, ale zachęcam do odwiedzania strony. Jakiej? Finansiaki.pl. Tam znajdują się wszystkie materiały dla rodziców, dla nauczycieli i dla dzieci. Naszym gościem była doktor Anna Czcińska z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo. Wiktor Legowicz. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. podobnych, strasznie mnie podobnych, niestety. Ta pierwsza kuchenna, co zaspać się boi, ta druga kuchenna, co chleb rano kroi, ta trzecia spóźniona, co mlekiem się parzy, ta czwarta zmęczona, o snu chwilce marzy, ta piąta, co wstycha po czarnej zapaście, wytrzeszcza na ciebie swe oczy dwanaście. Prawie 14 minut do 19. Reportaż w Trójce. Uczestnicy Rejsu Niepodległości przeszli szkołę nie tylko żeglowania, ale także życia. Dar młodzieży po 10 miesiącach podróży dziś powrócił do domu, czyli do Gdyni. Żaglowiec odwiedził 23 porty w kilkunastu państwach świata, m.in. Teneryfę, Singapur, San Francisco, Panamę, Miami i Londyn. Na jego pokładzie przewinęło się ponad 530 studentów i uczniów szkół morskich, 400 laureatów konkursu związanego z rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości i dwóch dziennikarzy radiowej Trójki. Czy na statku jest miejsce na kobiecość? Kogo najczęściej dotyka choroba morska? Jaki dźwięk towarzyszy powrotom do domu? O tym wszystkim już teraz w reportażu Agnieszki Szwajgier pod tytułem Rejs. Dla jednych to aż przygoda. Dla innych to przede wszystkim codzienna praca. Pochodzą z różnych środowisk, mieszkają w różnych częściach Polski, ale jedno ich łączy. Morze. Dobra, rozlewamy mydło i szczotami w stronę dziobu. Jeden za drugim. Jedziemy równo, nie? Będziemy zmywać pokład, zaczniemy sobie od naszej nadbudówki trzeciej. Wyczyścimy cały pokład przed wejściem do bordo. Ustawiamy się w szereg, dzielimy się na strony i jedziemy sobie równo, w równym tempie, w jednym szeregu, żeby po prostu nie zostawiać wolnych miejsc. Tomek, weź tu popryskaj, pani redaktor chce wodę nagrać. Nakładamy pastę, bo miesiąc jest taki zabrudzony, ja nie wiem co ile to się robi. Czekamy troszeczkę i potem no, jedziemy ze ścierkami, polerujemy. Dbają jeden o drugiego, oni o mnie, ja o nich. Bosman nam pozwala włączać muzę, mamy głośnik, więc jest spoko. No nie, my cały czas trzymamy porządek. Tylko... jasne, jasne. Przestań ścierkę. Jesteś największym brudaskiem w tej kajucie. Kabina członków załogi maszynowej, działu maszynowego, wzór. To jest pana no kabina. Właśnie. Tak. Poukładane czapeczki. Proszę weź zobaczyć, jak eleganckie. Kujka, posprzątane. Proszę na mostek szkolny. Nieźle, kochany, nie odwiązuj tutaj, rybko. Przełóż tutaj pod tą linkę. Patrz, jedziesz, równiutko. Z góry. Ona ma wejść po swojej linii, z góry. Dzień wygląda tak, że oni są rozdzieleni na trzy wachty. Wachty są czterogodzinne, 8 godzin przerwy. Przy wachcie jest oficer, instruktor i bosman. Trzeba twardą ręką tu rządzić? No trzeba, no niestety, bo to jest dużo, nie? Tej młodzieży, ja też z młodzi wszystko. No ale nie tak za mocno znowu, bo to by pouciekali nam, nie? Jak my stoimy w Gdyni, podchodzą babcie. Pytają się o studenta czy o praktykanta. Wiesz, synku, daj skarpetki i majtki, to ja ci wypiorę. A to robić muszą sami. No na dole są pralnie, na dole są suszarnie. No i pracują. Normalna praca. Idzie dzień, noc, normalna praca 24 godziny. Uwaga, panowie, na tej linii sama Fokareja, tak? Jeszcze! Zajmuje dużo czasu postawienie żagli, zwinięcie jeszcze więcej. Cztery żagle, te na masztach jak były stawiane, to wyszło około 35 minut. Ale to byli wszyscy na pokładzie i już pływali ponad 3 tygodnie. Mówi się o tym, że na morzu nie ma płci. Marynarz to marynarz, a żeglarz to żeglarz. Ja mam takie kosmetyki, tutaj jest cały mój koszyczek, pudry oczywiście. Tutaj krem do twarzy? Tak, kremy, bronzery, fluidy. Jakiś jeden cień do powiek, tusz do rzęs, zalotka. Sporo tego jest. To jest taki mój mały zestawik, w domu mam większy, więc ja się ograniczałam. Tutaj są dziewczyny pomalowane, ja sama jestem pomalowana w tej chwili, ale nie jest to tapeta tak zwana, to jest jakiś delikatny podkład, rzęsy, ale z tego co wiem, dziewczyny wzięły sukienki na porty. Sama też wzięłam na wyjście w port, żeby tam właśnie chociaż raz założyć, tak raz na miesiąc, dwa tą sukienkę. Tipsy zdecydowanie nie polecam, bo one po prostu zostaną zerwane przez te liny i to może boleć. Szpilki absolutnie nie, mamy tutaj kombinezony, które niezbyt podkreślają kobiecość. wysokość, ale zawsze można właśnie zrobić sobie fajną fryzurę, jakieś warkocze i w ten sposób się próbować wyróżnić. Wszystkie dziewczyny stają się po trochu chłopcami, ponieważ właśnie nagle zaczynamy inaczej się ubierać. Dziewczyny zwykle na statku mają z jednej strony łatwiej, bo bardzo dużo im się odpuszcza. No, bo dziewczynki to są ładniutkie i głupiutkie, więc żeby ładnie wyglądały i luzowały sobie linki. Z drugiej strony, no nie czarujmy się, jednak w tak dość męskim środowisku każdy najmniejszy przejaw kobiecości jest dużo bardziej jaskrawy, widoczny, więc nawet ten czy delikatny śmiech, czy fizyczna delikatność, no, której nie jesteśmy w stanie ukryć, dużo bardziej wybija się niż w takim świecie codziennym i na pewno też bardziej zwraca uwagę panów. Wiadomo było, że ten moment musi nadejść. Starsi marynarze potrafili to nawet przewidzieć. Skąd wiedzieli? Jest takie stare powiedzenie rybackie i mówią tak. Jak mewa na wodzie siędzie, sztorm był albo będzie. Trzymasz się? Trzymam się. Wszystko wypadło z lodówki. No i teraz muszę posprzątać, bo się pobiły butelki. A wieczorem ma być jeszcze gorzej. Na pokładzie rozciągamy sztorniny. To są takie zabezpieczające wzdłuż pokładu, dlatego że będziemy w przechyle. Ludzie, żeby nie lecieli aż do samych relingów, to skracamy szerokość pokładu. Tak? Laptopy, komórki, wszystko co jeździ musi być zaształowane, no bo niestety potem w tych ich kubrykach to wygląda po prostu jak w pralce. Weźmiesz sobie dwóch ludków, dam ci linkę, pójdziesz do salonu, powiążesz krzesła, żeby nie latały. Zrozumiano? Bosmański, pokaż, ja chcę widzieć twoją twarz. Znasz swoje obowiązki? Obchód, szklanki. Patrzenie do góry na żagle, tak? Jak coś rozwieje albo coś zleci, od razu mnie lokalizować ten. Ja cię widzę na pokładzie. Reszta wachty, zakaz w ogóle wychodzenia, chyba że zajarać, piarnąć i z powrotem się chować. Cały czas mówiłam, że ja chcę zobaczyć, jak będzie sztorm wyglądał na morzu, na żaglowcu. Mam chorobę morską lekką, ale się trzymam. Ostatnie kilka minut wachty i od razu do łóżka. Nie idę nawet na dojadkę, bo na mesie studenckiej lata się 2 metry góra-dół. Woda przelewa się przez wysokie burty statku, buja 3 razy mocniej i jest naprawdę niebezpiecznie. Trzeba wszystkich pilnować nawzajem. Nabiorą pokory do morza i wejście do rzeki, do jeziora czy do morza, to będzie chwila zastanowienia się, czy ja z tej wody wyjdę. Morze jest piękne, cudowne, ale nie znosi fuszerki. Jeden błąd i po prostu źle się kończy. Fale, które bujały statkiem, miały około 5 metrów. Wreszcie po 2 dniach sztorm ustąpił, ale część załogi dopadła choroba morska. Miałam bardzo brudny korytarz o poranku. Wczoraj po południu były takie sytuacje, że osoby wychylały się za burtę, a zadaniem bosmańskich było to, żeby ich przypinać szelkami, żeby czasami się nie wychylili za bardzo i nie wylądowali w morzu. Nie ma osoby, która na morzu nie choruje, tylko pytanie przy jakim wietrze, przy jakiej fali. Kwestia dnia lub dwóch, które po prostu trzeba przetrwać i potem błędnik się zaadoptuje, więc przede wszystkim należy po prostu wierzyć w to, że to się w końcu skończy. Na szkoleniach nam mówiono, co mamy brać. Mam brać kisiele. Ale dlaczego kisiel? Bo 2 strony dobrze smakuje. Teraz żeśmy tak płynęli, troszeczkę tutaj zaczęło lekko tak kiwać, już młodzież chorowała, nie? I po burtach szło. Za burtę, mówię, za burtę, bo zwracali na pokład i wąży się płukało. No trudno jest, no niestety to każdy musi przeżyć. Tak wygląda choroba morska. Kiedy tylko większość załogi stanęła na nogi, a żaglowiec zbliżył się do lądu, jednym z najczęściej słyszalnych dźwięków był dźwięk... Zadzwoń jeszcze raz. O, jest zasięg! Przyjemne uczucie po tygodniu przerwy, znowu mieć internet. Kontakt z rodziną, ze znajomymi. Znajomi, jak tylko zobaczyli majoczący się gdzieś ląd na horyzoncie, starali się złapać jedną kreseczkę, wystawiali ręce, wychodzili nawet na wachcie z telefonami i było szaleństwo, żeby chociaż się udało połączyć na chwilę z Facebookiem. To będzie tygodni bez internetu? To będzie z 2-3 tygodnie, no i z Mauritiusa do Singapuru. No to tam jest co najmniej miesiąc. Na pewno będą się zdarzały jakieś niesnaski, bo ludzie nie są przyzwyczajeni do takich długich przelotów, tym bardziej młodzież. Jak dobrze idzie, to jest 20 mil od brzegu, no to jeszcze komórki łapią. Tutaj jak obserwuję studentów, jest brak zasięgu, no to jest koniec świata dla nich. Nie, wkurzenia może nie, jest może nadzieja. Nadzieja, że on się pojawia. Wszystkie rzeczy, które działy się w domu, myśmy mieli zawsze jakieś takie opóźnienie, 3-miesięczne. Także najczęściej problemy, które były w domu, już były nieaktualne. Natomiast obecnie tego życia takiego wspólnego jest coraz mniej. Według mnie umocniliśmy swoje więzi, były różnego rodzaju gry i zabawy, gra w czółko, jakieś gry w karty. To taka chwila wolności właśnie od tych codziennych spraw. Nie wiem, co się dzieje w kraju, nie wiem, co się dzieje u znajomych. Mogę zająć się sobą, przemyśleć. Na początku przychodzą przyzwyczajenia, że się odblokowuje co chwilę telefon, ale później właśnie już przychodzi takie przypomnienie, że zostawiamy cały świat i wypływamy w morze. Ci, którzy bardzo denerwowali się brakiem internetu, mogli zajadać stres dodatkowymi przekąskami. Kucharze gotowali tak smacznie, że wielu marynarzy odwiedzało lodówkę poza wyznaczonymi godzinami posiłków. Obserwując te nielegalne zwyczaje, zapytałam uczestników rejsu, czy na statku się chudnie, czy się tyje. No wiadomo, że się tyje, bo to każdy po wachcie przyjdzie, zje, idzie spać, wyśpi się, pójdzie znowu na kolację, przychodzi i cały czas w jedzeniu praktycznie. Nie? Kolację zjadamy o 17.30, a potem czasami jak zaglądamy już z przyzwyczajeniem do tej lodówki, każdy otwiera i zagląda, nie? Ale jak coś smacznego się znajdzie, na przykład galaretka potrafi skusić, nie? Przygotowujemy obiadzik, kolacyjkę, sosik z borowiczków na zasmażce. Staramy się urozmaicać kuchnię. Dla młodzieży pod kątem gotujemy ich młodzieżowe dania jak pizza, kebab, hamburgery jakieś, ale to jest staropolskie dania, bigosik, mamy żurek. Na statku mieścimy maksymalnie 40 ton prowiantu. Starczy nam to na 8-9 miesięcy gdzieś, tak? Tu będzie żurek na przykład się robi już. O, Adrianek, słuchaj, no chodź o to dziecko. Tutaj mówią takie plotki, że ty mi tu przeze mnie schudłeś, powiedz. Schudłeś czy przytyłeś? Pokaż na brzuszek. No, tak trochę schudłem, no ale to dlatego, że tak ciężko pracuję i to wszystko się spala. Moje dziecko, no to chudniesz mi w oczach. Nie, ja. Zmniejszyłem swoją tkankę tłuszczową, a zwiększyłem masę mięśniową. Myślę, że około 10 kilo schudłem, no. Za mało pracował, bo leżał w domu, nic nie robił, przyszedł do pracy i musiał się w końcu sprężyć do pracy, nauczyć. Jeżeli chcesz jeszcze jedną kromkę zjeść, na przykład z rzemem, dobrze, zjem, ale później. I można sobie to tak odkładać później. Później, na później. Zależy. Na co dzień bardzo dobrze karmią, więc jemy bardzo dużo i tyjemy. No ale jak przychodzi choroba morska, to wszyscy zrzucamy zbędne kilogramy, więc wychodzimy na zero. Poza szumem morza, pękaniem szklanek podczas sztormu, alarmem do żagli czy śpiewem, jest jeszcze jeden dźwięk, który towarzyszy życiu marynarza. To, co mnie najbardziej uderzyło po zejściu takim już do domu, to cisza. To jest cicho, po prostu nic nie słychać, jest absolutna cisza. Tutaj zawsze jest jakiś szum, nawet jak jest wyłączony silnik, zawsze coś słychać, zawsze ktoś jest w pobliżu, zawsze pracują jakieś urządzenia, albo słychać wiatr na zewnątrz, a w domu jest po prostu cicho. Zawsze wiąże się to z jakimś takim zjazdem emocjonalnym, bo przez jakiś czas byłam non-stop otoczona ludźmi. Przez większość dnia coś się wokół mnie działo. Nagle okazuje się, że zostaję w tym mieszkaniu w ciszy, sama, ze swoimi emocjami i z tęsknotą, i za morzem, i za tymi osobami, z którymi jeszcze chwilę temu tak dużo przeżywałam i tak dużo robiłam i nagle ich wokół mnie nie ma. No jak w domu normalność. No najpierw patrzę, mówię, o Boże, wróciłem, patrzę, no coś tu nowego jest w tym domu, czy nie? Coś żona zmieniła po swoim, jak to żona, z nudów robi wszystko, nie? No ja jak wracam do domu, to wypiję kawę, żona tam ciasto zrobi, to może 15-20 minut i żona mówi, no co? A ja już szukam spodni, bo mam gołębie, nie? I przebieram się i idę do gołębi. No ale tak może z pół godziny żona dzwoni, długo tam będzie się z tymi gołębiami, ja też jestem w domu. No muszę wracać, muszę go mówić, czekajcie, przyjdę wieczorem, was zamknę, muszę iść do żony z powrotem. 10 miesięcy w rejsie, 23 porty w kilkunastu państwach świata i dar młodzieży jest już w domu, w Gdyni. Był to reportaż Agnieszki Szwajger pod tytułem Rejs. Autopromocja. Początki nie były łatwe. Najpierw wyrzucono go z przedszkola, potem relegowano dyscyplinarnie ze szkoły. Tak, ze szkoły wyleciałem właśnie z wszystkich przedmiotów. Z Polaka też? Z wszystkich. Przestała mnie interesować twórczość, zaczęło mnie interesować życie. Bunt. Bunt. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie prozaik, speleolog, laureat Nagrody Literackiej Nike Wojciech Kuczok. Zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy